Чать гудели, мелит цвет, не стеушит ежузо. Вант, таш там госту туй лов, якш там госту пиземеристи лембем. Ангся кысек, якш там говен кушка винсте. Термометр нефть, кауту градус лембем. Вень перть варман йонгцозо полоштус де сеске. Комт градус якшамо. Мини рекс марто сердене хвире. Киска зверень, сет ментя под кола чистикелем. Пакуште лодкость, урмузепс, и кельце пикет песа ушу из ловень карамо. Мом в пачку день мало зонзу, ты ушу дай глаз дамо. Мом старня ловень ланга таргадоц эйень кувонь. Пильгенек алдо, фррррр, лифтец гармонь. Геменьшка метрань турда буду дек мастеров. Рекс кума касту кирня вниз, йортов йонзу. Те сувузей. Гармонь снизи кискань, ты либургать кошц. Ясно, ахуляс, кепшес, алкинекус, нет, юфтес. Секень вант, изяк чокшны, сынь эцэсте чефте ловэнть, ало вудому. Вень як шамодан верксэс эйлэнась. Тенесь кагуда куво. Истя намурдны помсть эйлэнь туборс, капка. Дядь чистэнь минерэкс марта веньник вейте субозейть. Thank you. Сіді то, сіді як та машин тевть. Оргодіментарка стрібізість кернів сідерексунь каршу. Чті пісен зе автор дизі судус зе ансік тіді мілі налу втівачку звірінтінь постс. Та лакадусь пінест істяк і чув тому старка зонгзу. Шень куди єсть, як езлика зєвзі. На той літнім канзу, як стуфти зє. А будь і рівні зєсь урмаза, там бі цю сон. Кундовс. Зір гдесь кісканцінь. Сєдє курок ветеринаргані. Рекс шумрат в топарсті ерінів, як ансяк рівні зі кілепелів. Весь салам і шкарись, всі сюбрей жовшно, дзяча бура чи лісе має ши, шум брачите чи лісе має лгай, езі мік сона, тє мом дізелі теж тебе, ой муртой екшен журналось. Ван уж кенгов того і едь мом, кола то, как тетя в тягу чка, тобі цятні мару йогсу масу, мазу мазу, та машин кода ма йогсу, бря ежу касу, нал се мазу де ірва кода мон арту в кусу. Кізелі журналось сьор маслить, а волянся куд мурти ясу, башкорто станцу я. Зяры я отбурли, то на пить терен телест. Кезерен пига стесая зерен сын, синен лисьма пряют ксо. Урлал он пану не малого видеса, губы чуть мазы на камалеес. Отмуртен телес, весь имеде маловикс, коми сгмазу. Ве буйн, ро, с даламу маловикс вал. Минтень редитек, зерто карвле, хелкак сниме, коми мерканам сима. Жургал он марту. Кеман челесима, толь марту я культяго пару уякс. Телес дымине клонов митцев, седя лавочек от сезона вводной растлики. Телесема, рады кто не вечки цятне варшты дросиэнь. Карты бланс дыму сэнь утворди, утворди не республика. Сома мельц покш, ахсяк мининек марями покшу жды пек мазаякс. Утворду не раскэнть эрему кие за кубок, а культура домка. Минин ёлму в амуниция, да ялгат нинь чумас весе мастурал. Мастурлангут эрему тьмарто. Цього секретарик зважу ділю забадрідінгова поетесась. Сон вітні петні матеріал ткань, бажі ерівен номер сентєвіс мальстуїцякс. Брявкать було 30 за Алексей Ельцов, поет, удмуртия, заслуженный журналист. Ярма контентин веди эн валуйко прят бухгалтерес. Сэдец башка журналу тягом стаму лестит ли есть